بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله أيوب عليه السلام. نبي الله أيوب عليه السلام جي نبي ربنا سبحانه وتعالى رو نبي بوي وهي تيكي سنرك كي قدر قري قرآن كريم نغني: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. أيوب كي سورة النساء آية 163 جيرو وحي تيكي كنر كيكيو برغا نبي داري. نبي الله أيوب عليه السلام كي نبي جنرى من ذرية نبي الله إبراهيم، ذريه يعني اسره قوي يعني بره وبره قدر غير. قران كريم يعني: ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اذا ذريه نبي الله ابراهيم عليه السلام كريم. ربنا سبحانه وتعالى رو نبي الله ايوب عليه السلام ابتلاء بي وحصل يعني قران دوكي ابتلاء كي ابتلاء ني امتحان امتحان كي اريغو كي ماريرو مالغو تقنيرو بورغورو باوغور بيجير كيدا بلا بيجين حاصل كيديرو اوكي دانا اوبوي كانا ماريغنو كانا ابتلا كي اور كي تيوغي اريغو ما افاغنا كيدا مالغا اكودر كيدا ساتا مالدو كي بيارغا يي بورغا باوغا اقبار كيدي حالغو اقباغينا يري ربنا سبحانه وتعالى ابتلاغين ابتلاگی نگی مالو وا تکنه برغا مارگی نه کته برغا تکنه بر اراغو گا بر داونه با اراغو گا جولا ساگو گا اونه تی سکو باو نا کجی مؤمنای ایمان و کنو نره کره بر نه بیگی سات بیگی گور امنه نه نه ای نه سو مارگی دو کنا دالرو داو نا کو کی تی کی تی نه خدمت نه رگی نه داو کی ti beure he ko aliona su ti e ojurar be gar hilimita yere o embe sierere ti ko dara akita be ko gorna nabi la ayub akal karna ke ki khidme gene abdanero yani bawo kina ko kana dar ke o kana ki yani mufassirin ga iriri nabi la ayub alayhi salam ittila ko ki kemare ko ki 18 sana gene gene idan ugut akure ugut minna daro o de 18 sana e mana ugut akure ogot akuri kisako erego ke marar ke dara ke kyo ke erego ke rake salim na kwa kaso to du go guru tam se go rabana zikuri ne go to wani ke erego ke rake salim na kwa dara ke fatra ekoleru ek fatra 18 sana to mare ne ne fatra jusi mar ne so o dara won jiskine ara wa ke so iga ke bara go ga iga go o ga dana ede da sokko dara ke ne ke nyakra kina ko tie ke tie ne re kana dar ki or fatra ki sokote mini falamma rabbana subhanahu wa ta'ala ibtalaygin do sabr ro ga ke er yani rabbana subhanahu wa ta'ala ratin ke ki akere sabr gine ber akwar sabr gine sabr jamilli ke la shak wa ga ke dio wala shtabr ge misal ti ane woni ga ke dio ari ga ke dio ro yani sabr akpai er iru rab subhanahu wa ta'ala ger sabr gine falamma ajal goy ربنا سبحانه وتعالى شافينا مهنا اوي تقسلن دكتيرو نبي الله ايوب غينا يروكو هي ربنا كو هي كير ادبت كو هي قران نغني وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين قران دي نبي الله ايوب كي ك يعني ضر اكي كاكاس ابتلينا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء يعني كخرار كاكاس kera tanabi la ayub durtigi ki rabana nata woni oje kibina gido na arhama no haygi dara arhamar rahimin lana arhama kino kibina gini kibiteli to radum kibiteli do na kera rabana subhanahu wa ta'ala ko hay ka ko gorna do ni ki bi mana non nay yani qur'an gi mumkin ober hal na nrige hal dane gairi tari aw ke jirro ne tari aw ke mare ne tari aw ibtila ne tari aw mehnar ne tari hal hasal ke ne ne na o mu'min ne ge boyna ti ya yi gona to ba ra ne to wa re ne hoy ke nu ne to wa e goy ne la aki halati notin iro iya genera rabbana subhanahu wa ta'ala wa rabbana la jayna ni giga garde kisando ugu hal ni hasri ke ne kigini ni garde kilo ne wura ara nabi la ayub garde bigi sire ka gina so nabi ayub tu garde sire ke ayno garde bigi sibe ka ayno idan durri gina digi massane dur gina digi durki ke mare ere goki ere go an hake sere ke da go ina sawano ke da ke ina ke da e barad los ke da ar barad ke da na kwad los hal go ere ki ali yi durri gina so rabbana hal gi ke badele nara shafa'in gine kere rabbana subhanahu wa ta'ala ber wani gine ne rabbana subhanahu wa ta'ala elur gor wani asma allah al husna gar wani abdani ki gardi akwai bigisan nabi allah ayub alayhi salam wa anta arhamur rahimin gina ki na arhamin nara arhama kinoge hay gine nar o arhama gine gage arhama kinoge gade we nar arhama go hayo na so arhama no hay gira rabbana subhanahu wa ta'ala shafa'in gine ki rabbana subhanahu wa ta'ala sir arhama go hay khassatan kera wa go danar o sale gine iro ko jore gine nabi ayub alayhi salam nege bigigi rabbana subhanahu wa ta'ala arhama go hay na so rabbana subhanahu wa ta'ala ro o bigita na daage gine ne mushkila kidna rabbana subhanahu wa ta'ala helena kidi نبي الله أيوب عليه السلام أرحم ربنا كرتوصلت يا ربنا كوده أرحم أبو كوده أبدعنا را دايجني ربنا سبحانه وتعالى نبي الله أيوب دايجني كي إسيابينا كيكينا كي القرآن كاري كيرا برجوي بردكي دلو ربنا كشفين إسيابينا را ربنا كشفين كي القرآن يعني فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر ودايته كي إسيابينا را برجوي أدي كاركلا durboy malogor hasil kaganiga durboy ahalogor usra or hasil kaganiga sokko kibijerere halogo dana ke doraga afdal do korneten degi idan istijaba ge rahama rabbana subhanahu wa ta'ala kire kisir istijaba nege error istijabe gina nege kala arhama rabbana subhanahu wa ta'ala kire kisir izan ukinna yinene ogna tini garne ya inoga tini garne tageniga gardene tagene gidi garne giniga tidarar ne kibite ne gidigar ne ngagne ne iroy wani iroy wana iroy gune asma allah al husna gar iro adar go gar to selende rabbana subhanahu wa ta'ala er gar na daina gune abdon ne ne idan da gar de sayir lin akwa irizo sa akwa sayir ko in u ore gar de ki yagana na so e iro a tango na so iro ayi ta rawo o iro a ta re ne korge timena ga kige agu dem ga kige to na ga kige beje mer ga tige to kere ira ga tenga abdo ga ga berdo irati ke stegi ri ya ki halat o mu we ga na irati ke stegi ki te be ga no kere ira beje mer ki na ar sanga ke ni har go wa ke ni na na masare ga ke ni iro ga ga na irati ke stegi ti go hotor ke stegi de ke ni na kre go ni ra krau ni ra ba go bor ni ra ra go ni na da go ni ang masarifi to kene masarifi na ra gerne bodo sando kite na dona biye je mertine abdona watene kene dona tini abdona gi o ki bersatu irrega gene ti kasli gene ni da san na ra kite tini kasli o irura ti kasli gene makken o gene ajep kono min wora iruji patarwa ega gene u irura ti kasli ni kino ga mota to berdi o ki na tuna na irwa gene se iru ko egli se o kone akodu ne so o kone sambato ile gene ya ini muslati ke wasfi sayi roga karta yi ne ga wada deere gir ni ga wada gere to wi be kare re hot kina gi ne so muslati wa hot kin ni tangari eh hobi ga na te hot kina ne gi lo samba ro en na baro ri na barti no o khuri akudu ne so ti er ti ya sa tu ni hobi kinu kuni ti ne ti borar jabere ne kagere ki yi ne ne eh na ne ma iro ki gi e wal na iro shukure ne ti ga iro ne ki ya ga ne iro gar dira ka ga ya ga ne abadane awwalai tarafin ki wakina idna nagogi oori tiginne kigiri egena shukrene awdone gi seymane gi hogi kenu ne tigina hogi yigirtiga jabe degna hogi kor kenu tigina kina na sato linde sorangre kera iroga shukrene ne logne tiga irone kiga ay tarafina ne logne rabbana subhanahu wa ta'ala negini la in shakartum la azidannakum rabbana subhanahu wa ta'ala negini wa qalilun min ibadi ash-shakur irunani o afikiga sahare ko kige mal kige rabbana subhanahu wa ta'ala makara kige daraja kige geso irurte kine inuru hobi kine walla to wa na ko ne bagi ay adege to wa na jabal marana ko ne kadege to wa hana na na ko ne kadege hobi to wa ma ma amor go sare ko ne tege gene ne julu be o yale ko ne tege e ma daaji radike ti barda to shaitan ma amur go sari barin dura kira yuro raka sana gari izan garde sayege nrigi garde sayege nar iru wanege e iru atango bedo agano nar uyan ke iru tai dogne ne u malaka tai nun samba nar de ne no tegna kare begini o aga tara nun ma samba wono tegna kare begini berso ke ka sayna ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kilima war ke sayna malaka ka de ne ne do malaka misle e bari bari tai nun malaka u bari tai nun samba ye ka sagi bari ka sakke kare betai la kare betai nun to malaka bari tai de ne kite ma kare begini ndro to u malaka bari tai ring iru a ki gi bari tai la tai do ire aga sokko iru tai malaka ga sokko tai ri na iru ne ka sana ne se a ki za to iru ne ke iru tai la tai do ire tai o iru a o tai ri ki bernai iru a tai ri ki o iru a tai ri ki o sakati dar ge ure me ne gi iru ro o me ga ru su ge ri o su na mujrim ni ri na on ni ri gar ni dai na ni ri sala ga no ibara no no er ne wa bur di na ni ri e me ma iru a ko ko ti ni ri na so akwar korbona mutina akwar iru wa na me ne na on no na ni na o ge ri ki te ko ha ni ki en ki mana sai ro izan nutti na iru wa ni nutti na iru har wa ja ha ni nutti na sir ta du no ra wa ni ki me me na so bada san nabi la ayyub ke wa iru ko ha gi rabbana subhanahu wa ta'ala ko warna wasfete ni mana gar de ki gar de sai gi ni ya wasfete ri قران كارينا غني قال ربكم ادعوني استجب لكم ربنا نغني دعين بقى استجابي غني غني كي ربنا سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوميك اي راكول نغني غني اي الحمد لله جير الحمد لله ناسو فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ايوب هاغي يعني وصف اقوار وصف غني اواب بين كي معنى ربنا سبحانه وتعالى هي راجعي غني iru garderie era iru rekhri garderie egne ki ha yani abdana agne ki o me tugu bu aqwa e go er ega tegna e go daraja o me ki sayri egne ki prakare nagne wa zkur abdana ayyub idnada rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbi wa adab nabi la ayyub alayhi salam ugu iru ko hegne egne rabbana e shaytan do ti ari yake dagani arir kidane kigu rabbara iruji o mengena ori kibine gainwa nar hamangno haye kere idine kibine gaino ngni he kibitari yogni tay hal yakiki shitan do ko warni ari ror ko warni yakiki shitan do ko warna iror ko warni re adab kidine so iron nar kigini ngine ire naru sabab ko shitan do ko warni re yakin ki te kiyari rabbana nar kibine gaino ngni tegi iror ko warni ki kodo iri iron nar korni ne kana ki yoro sabab shaitan do kirne re akin ki tiye rabbana na arhamano hay kibine gin wagni izan ki min babal adab pe manegi siegi akki rabbana subhanahu wa ta'ala qadirina ko korna abdogne nabi la ayyub alayhi salam rabbana subhanahu wa ta'ala u haregi iron halego nabi la ayyub dai hasri ka ne kaso kodo er halego e gaso akkey sabab ko imara kirkiti aso iro kodo hal go ayub to kine ya ta de gina ya da ga gina ke ya kaso kodo lakin be badar kokto dua bersatri ibadai naso dua ge bersatri ibadai naso ibada go sabur ke gira ya kera ibada go dua kire ri o kuni o mufassirin kuni nabi ayub gisa ge ko ayde gina ne israiliyat kis na koyde nabi la ayub ki akke gon dar ko warni shaitan do go gina rabbana daman da kirna re nabi ayub ki nabi gina ona korta gane begin ne re dege egina fursa gane ga ayro majal men dane gine akiga ale gorti ga mal gor ga darar ti ga burgo ga darar ti ga obdo gare er nabi be yiru hal bo shukri nar wala kofre ne ibtalae na egina egina shaitan her kontra ki iror ki ki shaitan ki ake ta bala ke gade nabi la ayu to kibe tafsir kare da bigita an ba ko ne kad bine lakin khalat awwal haja ge nabi la ayub ki nabi ne so nabi sa ko maasumi shaitan ke da bigi go sallate tayna ki ake yin itne na go ge shaitan do go gina da man da kirna ra nabi gina go ne ege ne e imta atila de ke ye ke ki yo shaitan ne malo ne berde iro dara ja be beri bari ke sari hat kiryo ya rabbana la ne ne kotti ne arhama wa qala ne ne so ime hitkine ke tere rabbana na ne bigino ne egi ne ga erim ta ande ke ye shaitan go rakiso ko kiryo izan tafsir kalite kin nan khalat نبي لا أيوب قصص كوي يهود سفر القديم بيجي نري بدور كده بيجي نيجي سقق قاينه سو وطارا نقولين كده كده كا بعو عارا تكده كني عبرو قو عارا تكده كني كا حال كوي سبب كوي عملات كي سبب نبي بدور كده كي تيجي نستك سقق قاي تي القرآن دو كي تيجي تي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كي تيجي تو وانيجي تي تا تفسير أورار كده سه تا قاينه سو تا شنو بتر بدل تلا نبي لا أيوب عليه السلام قصة قبر القرآن دو كي تيجي ربنا سبحانه وتعالى رو ابتلار كي دي ادي غور كي غا كي دي مال غور در غا كي دي اها لو غور اسرا غور در غا كي دي نغا فتره كي ابتياك امتحان كين اكل فتره جوسي ناسو او سقو بردت كي غا باو غو نقوي باو نقوي تي هي كوي دي ناسو تي هي دي ميتاي ري اور ام بيسيل تي اك تبر كو ورنا نبي ايوب تو سيار كلا خدمنا هنا هر ورره ارحال بدر كيرو لغايه ما فتره كي توكني يا اندو بيجي او مفسرين صحابه رو صرفت كي كاسي نبي لا ايوب بوغينا ربنا سبحانه وتعالى دايغني ربنا اكي ال كبينا كي تابيس نريغنا دايغني ربنا سبحانه وتعالى نبي لا ايوب دوار اوله دايغنا يرقو هيدا ربنا سبحانه وتعالى استجيب لك يديغني طيب استجابه كي طريقه دار كتي اخي من نام من نغنا ال دكو سوري يارو دواني كي سلك ديغني يارو نون نغنا اوغي اكي كي اكي الي وسقو كي امبير سنن غاك سوارو اك الي وسقو كردغا كي بيره تردغا كي بيره ظاهر الي وك كابيره تي دارارو كي الي ولا ترك غا ولا كريك غا تي دارو سقو اكي خاتغني اما ربنا استجاب لك يديغني هل نتينا وقد ديغني قرانه كتي نيغني اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب معجزه اجبي ربنا سبحانه وتعالى يري نبي ايوبنا يري ديري اما دعوا هناك كاسر دعوا اينسو ديغنو يري يري نغا عمر يدرا غير برساتو هند هند كنا تو ايرو كي دينو تو يري دي اكو لي تون ناكي داير او ديمت مننا عمر كي نين تو ونتي كي داير ديغنو ار تاغاني نار يري يري اغني o ire gere ira ni ni en ngina rabbi ki tut kina kasore gene igri bi en go bi ki tut kina kasore ki bi sigar gene la bi akwa gene sa sigar gene awwal haja ge quran da gene bi ki u quran da gene ni e re gere e ke bi gere ki da sa ko soro kina ra ele tore na akwa dirra danar tin donne hasabi sabi kasore gene ba i kasore gene kere kisu quran da yini kere tabina boron nar yagini u yani ni ni ale no kere gero dara eki eurin sofa una korbi choroto mando kiri warne nar kasore ni u to de ni ni halan bigir de ni no tiene nabi layu por des kena yalla rakke enara isbi min ni wo mare kini kemena ni devet kini kida isi ire ire ro ire bi tut kina kausar idan bi tutki na debet kemen na tagana iregni or kod be rejle ka degi no gar ire kemen na ne yes tawde bas tagana ire na iregni kiregi degi go gar irde bi tutki na kausre bi tutki na kausre do o mi amare ke giri da kiri gara do dira argine bi do bigir katere bi do rakete men na ne ade go sakne degi na ga kora tere tolet kini iya agni ba igasogi hugna kiara kiara ne so go ginaun kare go ke kitwa sot kina sako kaswa kare ke kitwa tolet kina bi yare so bi girbe te kiaga na tolet kina na dana ne o kulin kulin wang go akwa kabara go ari go wisip ko e ya go ningi ne ti yare go na ga sto do ando ke ti hal bar tan ne idan e ke yare go ro kusri eme a fidere istijabi dere ki dere ere gora ek kan legen ki mu'jizani izan o marage dawa go hamdo e kor berda ile ke ge gir dawa go igiri darar egani sakir dei dokina bin ka osra qurata ile gere lakin habar ke dio de ngino ire ire na nara ire dawa go ne na so tabe na dawa inde gina dawa itay bi bi gita nar fajri tay gi kinne ugiya ga hasal kagni nabi la musa alayhi salam o ga kawti ra organa ge ربنا سبحانه وتعالى او يا اورغار نو لاغي ديغي نديسو بوغن انتبنا هاتور غنو ايرا نغي بي فجر تايغن ربنا سبحانه وتعالى امر لاديغي بو واتبل هاغي ايرا ديسو اي اتنا شر فجر غنرا kiyoke na teruru bi u ga osrega kiara ti bukriga na sa kokirna na bi ra boror kaswi izan nabi la musa zaman gi bi beginner fajre na haraga osre kere nabi ismail ge kakirana makar kwar kra wa kasna dalige iya kra wa orgar kine burwaya sior kine nezo malaika jibril ketere dare go kene jugut kina kirege el mazamzam ka osre emega el mazamzam o yare rege sabab barar ka osre izan shakil kanaga abur ka osre yani wa tare ene nabi ayub alayhi salam gi ber mare ene su ro dai gene rabana de di san rabana afi yegi ene su nara yerde bi dawa ngono ene su de yira na ka osre gene ne quran de yani ene de ene gene ga qurate kiare ne su de gene u afi akido rabbana subhanahu wa ta'ala malogo do gahi seleki kera burugoro ba war wa seleki ibtilagi tokine ugo togo rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an ne gini wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wahabna lahu gina digi aha lego go burugoro ba war u dor kidi do ke de kidi kera burat ge gasi de kidi de gini kera malogo danar kidi do ke de kidi kera mal burat kera bigresi de kidi de gini rahmatan minna arhamatu wikerege arhama hayena so arhamatu wikerege dedegene wa dhikra li ulil albab garde ki garde oru imtihani ketiga ibtilai ketiga temo kone ketiga sabrena ra sabr jamil begitana ayub to sabrege nar sabrene ngene akhir goge faraktu akhir goge khairdo akhir goge yani ti aqwani ro qolin naso utini ketene kigini ne sabrna begitana gese nabilla ayub kige ayub ki nabi gina rabbana subhanahu wa ta'ala o khiri gari gadarri nabi anbiya gadarri of dairi ibtilaina su sabre gina ga rabbana subhanahu wa ta'ala rabbir imam sirara mu'min illa yawm al-qiyamah qaktu ayyati gaga aybina ga nabi la ayub ka gaga ka sabre gina go sabrino u sabre ni gina ni akhir bara sabr nihaya go gi erdir kurini beginner ki o go gui berre der ki ga maligo berre der ki ga sokko ke era ki rahmatan minna ashan sabrina sabatina abdogna so arhamay daligine wa dhikra li ulil albab ogi ugui sabrina ngini dar degna ogi dar deg sabr kiki daiman khair do kulina so o agal kamel do kediga o barin fahimene ga sokko begin nero dar deg kiro aga no nabi la ayub alayhi salam mu'jiza gega rabbana subhanahu wa ta'ala kiki rasul sallallahu alayhi wasallam kaga say hadith sahih bukhari gine numero 277 yero حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم كي كيني بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى ولكن لا غنى لي عن بركتك وفي رواية الإمام أحمد في مسنده لما عاف الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه فقيل له يا أيوب أما تشبع قال يا رب ومن يشبع من رحمتك إنا قصة كي نبي صلى الله عليه وسلم نكاك سي حديث سي بخاري ريا مسند إمام أحمد تويا يبقى أيوب عليه السلام جي ربنا دي سيدك دي برغوا كيلك كي mal wa kera ki ke mal ge ga bi re ki sina ki ke ga na ki bi ari go dana ar ki de rota na hikina ke ki ko ba ne gi go gi na nabi ayub ke o yo ne en ne qura ta re re ke ge o yo ne so tare ga ku re re tare her ro ko du re ta bar qura ta re re rabbana subhanahu wa ta'ala ru be du si gi ne ru da ke na ra sura agame kinna minna minna ayri agame na minna minna ayri bedu nur kisina kiki kewo baddo igir da tatay da mara safi gine re agame na ayri bedu nur kisina kiki ayub no tegine ne tare goda horo kagne tare tangiere re da ko kiki sugut ko bedu kisini ner ko do kay do ando masu yo organa tare ke organa tare ke organa tare ke bagne ya tare go kare ke bare re ya no tene ya tabere re rabbana subhanahu wa ta'ala kuri ayub kina ki hena so hay e mal ne ga nan bi ale ne sangiro imati kam mota ni ne so e dinar no tene ne ki riwaya ku gi ayub bada na aki tare go khatare ro mot kina tare go da horoke gna re tarengiye re ma su ye urgna re hu agna ya da ka tare go or belgin rabbana subhanahu wa ta'ala ku gure ayub kina ki ena so na ber de na agni mal ga na ga ye tin ga ye na ga ye kana de na agni de so ayub ne ngini ya rabbana arhama ngano ki na arhama ngano re de ngini ay ari haris ko yini ngini ya rabbana barka gano gi iroy barka gano tagadi yego barka gano ne ya barka gano tabgiril do ne kini izan nabi la ayub alayhi salam rabbana subhanahu wa ta'ala mal ga ki ke biare ga biale sele gna re kere berugi na dab ki kisine ki dab kina egamen ne gna re min na min naire ke qurate de ke tabar qurate de berugi na dab ki kisine ki ke tebere tare gor bere so na de na wa gna kera tinar dene ki ar mal go nasu biale ne dene ki da sa do dene ne ga kuri ne ne so uni kage rabbana barka gano ge ta ga de go ne uni kage rabbana ay arhama gano ge eti barka gano ge ta ga ta ga ber go ne uni kage arhama gano ne so rabbana arhama gano ay gina ti go ke arhamin arhama no tabi gina do gani te tab ke kestia kana ke so te bele ki de ke gina kana ke so hadis ki ke biraun ayat ke akhir jissa go nabi la ayub kigi quran ne yini wa khudh bi yadika daghfan fadrib bihi wa la tahnath kinaki ki of mufassirin ne yani nabi la ayub ki bawo na ko kikir kire hede men ko bare bi gore digini bawo ga tine kir ne ga tikir ne do bi gire kidana irigina re wallahi gina halfina uirur dis ne ra gini mi a jaldar sai ne gina ki baye bawo ki bawo mumina gane ero ko yore gane bawo wit ki digine bawo ihsaniya ki digine o mare tamanta shar sanar heror ge ki kana de gane o ki daro kana dara ke keskino ke ti e berro hidi mite e temin nan te bele ko gorna ti bero iseli ki tose kana ke keskino tamanta shar sanar gane oro digine o da imen digine gi bawo ki raren ki digaro mi a jalda da ankor do katara den gero kera berne bi mane ke sedare dana udor bani ke sedara ko ba idi gindoro udi gini gini ni alayya billahi mi ya jallar naga yi eme ye min ni woki mushkila naga ki ba woki he ti sagat u sagat ko dok naga kare garote rabbana subhanahu wa ta'ala arhama gore faraj ko orna ki mushkila ki hille naga ki ye min ni wa na ke saras ba woki ga kana kiras no te gini madrak mir kana qor sesinara te jomaro sargero kay sesinara mir kana qor sesinara una kor sarotte ne ne mi a jalla ar ke ne begi dina bergna iror ki ege begi kirna rakki beri wa khudh bi yadika daghsan ngene digi madrak menni go ke ando sarke ge sarki sisine mi sa ne kana kor koyne ra fabr bihi badar sarotna ngene wala tahnas ina halas yemino taqinna so halas zambara sorne na so halas ba ona wa kana sayinos na kana zambar no do se bi tar wena kay no ngene rabbana faraja bi ni ere war ko warna ki kege ya ba wo wa kana ba wo nom do wa kana udos ba wo ki ba wo akka ba wo hor ga dar de ba wo gi ber yani rasul sallallahu alaihi wasallam ba wo abur je karin iya je gina de so ba wo ne go gina ya rasul allah ke ba wo ga abur je karin iya ni ge ber ka unu ba wo yi sanaro er na ne kire de ne ba sanu je ge a yaro da ya rasul allah gina ba wo ne kulina so e no te ko ne sifat ko ne te bina ba sanu gini e takfurna al ashir takfurna al la'an ti suti te bi gini tiga yani timi ana cha allah hina nakibe tiga nane begini o tiawur nane nege sabab ki o wala ya rahman yoro kira sore gine kesugi takfurna al ashir gine yemen u arakin hafize baro temin ni woni hasale kya gine ane sibare gine tiga su yi yeri men no yini nya kra ge mana o abuti de begin ne gine ra o bu mar gine ga hal ne ke tiga far gine no der kin no su besi ga yere kela lakin abu ge o ge dana kene kider kene wakete ga biare re jergine ga dire mare gine ga tene hasre gine ke kigini ne ikidi yo kidi terne ka sami ne ka sagana mera mena heror kesne ga yabui lakin ba o ki ba wa kwa gine ba o sala gine ba o ni go de gine ba o wit kidi ab dogne oge marege ne tamanta sharsana ga arago adare ogo adare bagrago adare o sokko dare won jesne aso berna ko kana daro lagai tamanta sharsana adegene ga barasando nabi la ayub ki bana halfegene ga ge bauki e karage mushkila ga ne ke ge rabbana subhanahu wa ta'ala farja ko ne ke kere sarge mi sesina una kor sarotti na rawe na ke no ba woro sayino ne ge beginar farja rabbana ko ne ke ki inshallah gese nabi la ayub ki tokene aso درس آراغرس گئے کسی انشاءاللہ